Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po masakrze na Florydzie głos zabiera prezydent Trump. Demokraci znów apelują o zmianę przepisów dotyczących broni. Zwrot kolejnej warszawskiej kamienicy zbada komisja weryfikacyjna. To budynek na Żoliborzu, przekazany prywatnej osobie razem z lokatorami. W serwisie też polskie akcenty na Berlinare. Festiwal rozpoczyna się wieczorem w niemieckiej stolicy. Słowa potępienia wobec sprawcy, kondolencje dla rodzin poszkodowanych i modlitwy za ofiary tragedii. Tak amerykańscy politycy reagują na strzelaninę na Florydzie, w której zginęło 17 osób, a 15 zostało rannych. Zwolennicy ograniczenia prawa do posiadania broni nie wierzą jednak, by koszmar, jaki rozegrał się w liceum w Parkland, doprowadził do zwiększenia kontroli rynku broni w USA. Przekazuje kondolencje i modlitwy rodzinom ofiar okropnej strzelaniny na Florydzie, napisał na Twitterze Donald Trump. Amerykański prezydent podkreślił, że żadne dziecko, nauczyciel czy ktokolwiek inny nie powinien czuć się zagrożony w amerykańskiej szkole. W podobnym tonie wypowiadali się inni politycy Partii Republikańskiej. Wielu z nich dziękowało skierowanym na miejsce tragedii policjantom i lekarzom, którzy udzielali pierwszej pomocy. Tymczasem demokraci wyrażali rozczarowanie, że Kongres i prezydent Stanów Zjednoczonych nie są w stanie nic zrobić, by ograniczyć liczbę tego typu tragedii. Wszystko jest przewidywalne. Najpierw mamy chwilę ciszy, następnie modlitwy za ofiary i kondolencje dla rodzin, a potem Kongres nic w tej sprawie nie robi. Oświadczył kongresman Jim Himes z Connecticut, gdzie w 2012 roku w strzelaninie w szkole podstawowej zginęło 20 dzieci i 6 nauczycieli. Była członkini kongresu Gabrielle Giffords, która sama została poważnie postrzelona przez szaleńca, apelowała do polityków, by znaleźli odwagę, by wyobrazić sobie kraj bez tego rodzaju masakr. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zbada zwrot kamienicy przy Lutosławskiego 9 na Żoliborzu. To kolejna nieruchomość przekazana w prywatne ręce razem z lokatorami. Ich sytuację zna dobrze członek działającej przy Komisji Rady Społecznej Jan Popławski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Doszło do wyrzucenia osoby starszej z domu na śmietnik, de facto wyniesienia i pozbawienia możliwości dotarcia do leków, na skutek czego ta osoba zmarła. A lokatorzy budynku będą dziś zeznawać jako świadkowie, informuje rzecznik komisji Oliwier Kubicki. Został także zaproszony burmistrz Żoliborza, ponieważ na terenie tej dzielnicy leży ta nieruchomość. Najprawdopodobniej będziemy mieli także świadka policjanta, który brał udział w interwencjach na terenie tej nieruchomości. Początek rozprawy o godzinie 10. Prezydent na Litwie. Wizyta potrwa 3 dni. Okazją są zaplanowane na jutro uroczystości setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. W sobotę Andrzej Duda spotka się z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę. Tematem rozmowy będzie m.in. sytuacja Polaków na Litwie, zapowiada prezydencki minister Krzysztof Szczerski. My będziemy konsekwentnie wskazywali na oczekiwania Polaków mieszkających na Litwie co do ich statusu i co do ich praw, które wynikają z ogólnie przyjętych norm Rady Europy i wspólnych europejskich wartości. Ważne jest to, żeby w tej sprawie po prostu następował postęp, bo wiemy, że to są sprawy także trudne ze względu na ustawodawstwo wewnętrzne Litwy. Około 200 tysięcy Polaków stanowi na Litwie największą mniejszość narodową. Od lat postulaty społeczności polskiej są niezmienne. Dwujęzyczne nazwy ulic i miejscowości, oryginalna pisownia nazwisk czy kwestie związane z polską oświatą i zwrotem ziemi. Stolica Niemiec na ponad tydzień staje się europejską stolicą kina. A wieczorem początek Berlinale. To jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych festiwali filmowych w Europie, organizowany nieprzerwanie od 1951 roku, na którym pokazywane są filmy z całego świata. Najnowszy obraz Małgorzaty Szumowskiej pod tytułem Twarz będzie walczył o Złotego Niedźwiedzia i inne nagrody w konkursie głównym. To opowieść o człowieku, który stracił twarz w wypadku i w wyniku transplantacji otrzymuje nową. Wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować. Główną rolę gra Mateusz Kościukiewicz. Jak mówił w Polskim Radiu, prawdziwa historia bohatera jest pretekstem do głębszej refleksji. Jest inspirowana historią pierwszej udanej transplantacji twarzy, która uratowała życie. Ale to jest film o Polsce, o naszych kompleksach, o naszej prowincjonalności, której się wstydzimy. Jest to film krytyczny, ale który opowiada z czułością o swoich bohaterach. Małgorzata Szumowska ma już na koncie nagrody na Berlinare. W 2015 roku za tragikomedię Body Ciało otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej reżyserki festiwalu. Twarz to nie jedyny polski akcent na tegorocznym Berlinale. W tym samym konkursie jest rosyjsko-polsko-serbska koprodukcja Dowłatow Aleksija Germana Juniora. Widzowie zobaczą także debiut Jagody Szelc, Wieża Jasny Dzień i krótkometrażową animację Na zdrowie Pauliny Ziółkowskiej. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Powracamy do spraw sportowych. Jan Kałucki. Kolejne medale na igrzyskach w Pjongczangu rozdane. Po rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym i zjeździe przyszedł czas na slalom gigant kobiet. Tam najlepsza była Amerykanka Michaela Shiffrin. Maryna Gąsienica Daniel zajęła niezłe 27 miejsce, a mogło być jeszcze lepiej, gdyby nie błąd w trakcie drugiego przejazdu. Wkradł się błąd, bo ryzykowałam wszystko. I tak wiem, że jeszcze w kilku miejscach mogłam dużo lepiej pojechać. Mimo wszystko wydaje mi się, że to był niezły przejazd. Oczywiście oprócz tego błędu. Odjechała mi dolna narta troszkę, straciłam balans, weszłam do środka, przez to mnie obróciło. No i wytraciłam bardzo dużo prędkości. Mówiła nasza zawodniczka. W tej chwili trwa bieg na 10 km techniką dowolną. Na trasie są już Sylwia Jaśkowiec, Maryna Galewicz i Ewelina Marcisz. Prowadzi Szwedka Charlotte Kalla. Wcześniej niestety nie powiodło się Mateuszowi Ligockiemu. Polak, który startował w snowboard crossie, był 20. Wygrał Francuz Pielworter. Przypomnę, że jeszcze dziś o 9.15 do akcji wkroczą nasze biatlonistki. Po 13.00 będziemy trzymać kciuki za naszych saneczkarzy, a wcześniej odbędzie się trening naszych skoczków narciarskich, którzy jutro będą walczyć o kwalifikacje do sobotniego konkursu. Teraz już siatkówka. Siatkarze Assekoresowi Rzeszów wygrali u siebie z francuskim Ajaccio 3-0 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Pucharu CEF. Przyjmujący rzeszowian Aleksander Śliwka. Może styl nie był jakiś najpiękniejszy, ale liczy się zwycięstwo za 3 punkty i na pewno jakiś tam większy komfort przed rewanżem we Francji. Pewno ten rewanż łatwy nie będzie, bo drużyna z Francji na własnym boisku, z tego co śledziłem, wyniki gra bardzo dobrze w tym sezonie w lidze francuskiej, nie licząc nawet Pucharu CEF. Także jest to groźny zespół u siebie. A ten rewanż we Francji już za 2 tygodnie. I na koniec piłkarska Liga Mistrzów. Liverpool wygrał na wyjeździe z FC Porto 5-0, a Real Madryt pokonał PSG 3-1. Setnego gola dla Królewskich w Champions League strzelił Cristiano Ronaldo. A dziś rusza piłkarska Liga Europy. W najciekawszym meczu Borussia Dortmund zagra z Atalantą Bergamo. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Ranek mglisty, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień w południowo-wschodniej części kraju pochmurno, będzie padał śnieg. W pozostałych regionach pochmurno, ale bez opadów. Za to z przejaśnieniami, głównie w zachodniej połowie kraju. Ciśnienie rośnie, -3 stopnie w Suwałkach i w Augustowie, -2 w Białymstoku i Siedlcach, -1 stopień w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, 0 w Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, +1 w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 2 w Pile, Gorzowie i Opolu, do 3 stopni w Szczecinie, we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie, do której się wybieramy przecież. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język, co nie? Na przykład węgierski. Ega, szegadra. Ty, to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w MediaMarkt. Kup laptop lub smartfon, a my go dla ciebie uruchomimy i przygotujemy do pracy gratis. Laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1299 zł wraz z usługą pierwszego uruchomienia gratis. MediaMarkt, precz z nudą. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne, bezpestkowe tylko 9,99 za kilogram. A brokuły aż 52% taniej. Jedynie złoty 89 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Stworzyliśmy suwa doskonałego, który szybko stał się bestsellerem.

członkiem tej drużyny Prawa i Sprawiedliwości, skoro kierownictwo partii uznało, że Brudziński czas Sejmu przeniesie się na Batorego, to się przeniosł. I lubi pan swoją nową rolę? Lubię być politykiem i lubię być parlamentarzystą i posłem, ale tutaj lubienie jest wtórne wobec tego, że my wszyscy, zabrzmi tak górnolotnie, ale szczerze i prawdziwie, politycy zostaliśmy wynajęci przez Polaków, przez naszych wyborców do tego, żeby realizować nasze obietnice. A to, że je realizujemy i powoduje to wielkie zdumienie u naszych oponentów i o części mediów, no poprzez to ostatnie 25 lat rzeczywiście politycy co innego gadali w trakcie wyborów, co innego po wyborach, natomiast nigdy nie zdarzało się, przyzna pani redaktor, żeby władza realizowała to, co obiecała Polakom w wyborach. A my to realizujemy i stąd ten krzyk. Od Warszawy po Brukselę. To teraz będzie jakiś pewnie wątek o zdumieniu, ale nie tylko. Mhm. Paweł Kupis napisał na Twitterze, że nie rozumie larum po zatrzymaniu Władysława Frasyniuka. Walczył o państwo prawa i ma państwo prawa, dodał, ale są liczne wątpliwości co do tego zdarzenia. Ma je nawet były premier Jan Olszewski. Użycie kajdanek podczas zatrzymania to według niego pewna przesada, nadmierna demonstracja. Co by było, gdyby policjanci ich nie użyli? Panie redaktor, ja może rozpocznę od tego, że chciałbym bardzo serdecznie funkcjonariuszom policji podziękować za to, że pomimo tej histerii, tej bardzo często również takiej emfazy wyrażanej na łamach różnego rodzaju mediów i gazet, wykonują porządnie i rzetelnie swoją pracę. I dziękuję zarówno tym funkcjonariuszom, którzy w lipcu musieli się zderzyć z tym happeningiem Frasyniuka. Happeningiem, który w sposób oczywisty naruszał obowiązujące w Polsce prawo, a przede wszystkim naruszał integralność cielesną policjantów. I ten funkcjonariusz, który był popychany, szturchany i wykpiwany przez Frasyniuka, który podawał mu inne dane osobowe, czy też nie chciał podać swoich danych osobowych, no naprawdę zasługuje tutaj na szczególną nagrodę i uznanie. I tak samo w dniu wczorajszym. Pani redaktor, ja polecam, zarówno pani redaktor, jeżeli pani nie widziała, bo jest umieszczony na Facebooku film rzeczywiście z zatrzymania pana Władysława Frasyniuka, polecam wszystkim oburzonym, redaktorom Gazety Wyborczej, bo dzisiaj chyba 90% na łamach Gazety Wyborczej to taka właśnie histeria połączona z emfazą. Chyba 90% to może 85%. Ale polecam ten film, jak funkcjonariusze zatrzymują Frasyniuka, a tym wszystkim, którzy bredzą o faszyzmie, zagrożonej demokracji w Polsce, polecam filmiki bardzo często zamieszczane i wrzucane z pokojowego nastawienia wobec demonstrantów, na przykład policji w Katalonii, w Hiszpanii, albo policji w Niemczech, albo policji we Francji. I wie pani, to jak dzisiaj policja zabezpiecza zarówno protestujących, jak i tych, którzy sprawują władzę, to policji naprawdę należą się słowa uznania i podziękowania. I ja, szanowne funkcjonariuszki, funkcjonariusze, wam za to serdecznie dziękuję, że nie ulegacie pani tej misze, nie powiedziałam ani kajdanek, słowa o faszyzmie, tylko o A co do kajdanek, pani redaktor, no to sięgnijmy właśnie i jakby obnażmy te hipokryzje, o której mówię. Pamięta pani, co się działo, kiedy doszło do tego niewyobrażalnego nieszczęścia z punktu widzenia rodziny, ale i też ludzi, dla których pani Barbara Blida była ważną osobą. Dlaczego pani Barbara Blida zginęła? Dlatego, że wtedy funkcjonariusze bodajże Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierowani właśnie taką empatią, takimi głosami, pani Barbarze Blidzie tych kajdanek nie założyli, czy nie zastosowali się do obowiązujących przepisów. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że Władysław Frasyniuk, gdyby nie miał założonych tych kajdanek w dniu wczorajszym, to popełniłby samobójstwo. Bo oczywiście na pewno by tego nie popełnił, ale funkcjonariusze, wyciągając wnioski, jakim, przepraszam za takie określenie, ale showmanem, czy też happenerem jest Władysław Frasyniuk, mogli uznać, że szczególnie po tym, jak się zachowywał na krakowskim przedmieściu, czy też po tych wydarzeniach na krakowskim przedmieściu, może zechcieć urządzić właśnie jakąś taką szopkę. No niech by się gdzieś potknął, niech by gdzieś tam przytarł nosa, czy złamał palca u ręki, no to przecież byłaby taka historia, że pisowscy się patrzą, reżimowa policja dokonała bez mała zbrodni na Władysławie Frasyniuku. Natomiast co do istoty i porządku rzeczy, pani redaktor. Przepraszam, ale jest jeszcze jedna drobna kwestia. Jest różnica pomiędzy kajdankami, przepraszam, że czepiam się szczegółów, ale idę w ślad za tymi, którzy się na tym znają. Zakłada się albo z przodu, albo z tyłu. Jeżeli ktoś jest agresywny, to z tyłu, a jeżeli mniej agresywny, to z przodu. Pani redaktor, jak jakie ma zarzuty postawione pan Władysław Frasyniuk? No właśnie, jak sądzę, znaczy jestem tego naruszenia pewien. Nietykalności cielesnej policjantów. To można wysunąć wnioski, że zachował się agresywnie w stosunku do policjantów. Pani redaktor, a może ale takie... co im zrobił panie ministrze, tak nawiasem mówiąc? No to dobrze, to odwróćmy to, pani redaktor. Ale nie, odwrócę to jakby w nawiasem. Jest pani w stanie sobie wyobrazić sytuację analogiczną, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, że zasłużony, nie wiem, weteran wojny w Wietnamie, czy weteran wojny w Iraku, czy w Afganistanie, podczas jakiejś demonstracji czy manifestacji zachowuje się wobec policjanta albo zatrzymany na autostradzie, nie wiem, między Iowa a Idaho przez funkcjonariuszy policji stanowej czy federalnej, zachowuje się do tych policjantów czy funkcjonariuszy w taki sposób, jak zachowywał się Frasyniuk? Panie ministrze, ja niczego nie podaję w wątpliwość, ja po prostu pytam. No a ja odpowiadam, czy jest pani, odpowiadam zadając pytanie retoryczne oczywiście, czy jest ktokolwiek z oburzonych nawet dzisiaj radiosłuchaczy, radiowej trójki, oburzonych rzekomo brutalną akcją wczorajszej policji. Czy jest ktoś z szanownych państwa wyobrazić sobie sytuację, o jakiej mówię, że nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, który często przywołujemy w ostatnich dniach, że jakiś zasłużony działacz opozycji, czy były polityk, czy tak jak powiedziałem, nawet zasłużony weteran jednej czy drugiej wojny, zachowuje się tak w stosunku do obecnego funkcjonariusza policji czy służb. No to wie pani, jakby z życiem uszedł, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, gdyby próbował się rzucić z rękoma na policjantów, to mógłby mówić o wielkim szczęściu, a w najlepszym wypadku po prostu porządnie poturbowany i obity znalazłby się w policyjnym areszcie. Podsumowując, policjanci zachowali się tak, jak należy. Oczywiście, że tak, zachowali się zgodnie z przepisami i przede wszystkim zachowali się tak, jak w stosunku do każdego obywatela policjanci, i jeszcze jedna uwaga, zostali tam skierowani nie przez Brudzińskiego, nie przez Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież te przepraszam za określenie, idiotyczne komentarze po prostu z nóg zwalają. Przez prokuraturę. Jesteśmy demokratycznym państwem prawa, czy też nie jesteśmy? I chyba prokuratura też decyduje, czy kajdanki zakłada się obligatoryjnie, czy też nie. Znam sprawę z filmu zamieszczonego na Facebooku. Funkcjonariusz policji zwrócił się do Władysława Frasyniuka słowami, że zgodnie z przepisami muszę niestety pana założyć panu kajdanki z tyłu. Więc jak sądzę, nie jestem tutaj specjalistą, jak sądzę, policjanci, a nawet na pewno zachowali się zgodnie z obowiązującymi przepisami. I pani krótko o innej wątpliwości. Czy 6 rano jest standardowa i czy nagrywanie przez policjanta całego zdarzenia też jest standardem? Pani redaktor, odsyłam tutaj do rzecznika komendy głównej policji albo do rzecznika komendy stołecznej. Wydaje mi się nawet... Ale ja mam szefa wszystkich szefów przed sobą. Pani redaktor, czy uważa pani, że funkcjonariusze wykonujący rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami swoją pracę mają być potępieni tylko dlatego, że dotyczy to Władysława Frasyniuka? Mamy nadzwyczajną kastę ludzi? W ogóle nie o tym wyłączonych? Mówimy, panie. Jak to nie? Panie ministrze, a do czego się pytam, to wszystko sprowadza? Tak jak... wie pani, ile jest zatrzymań w ciągu roku? To też dlatego pytam. No, czy 6 rano jest standardem? No nie, no to i czy nagrywanie jest standardem? No to dobrze, panie redaktor, nie będziemy powiadamiać pocztą, że proszę się przygotować o godzinie 9:35. Ale ja nie mówię, że to jest niedobrze, czy to, że to jest dobrze, tylko ale, panie redaktor, dla mnie w ogóle absurdalnym, przepraszam, że to powiem, ale absurdalnym i w ogóle zdumiewającym jest to, że my rozwodzimy się nad tym, że osoba, która wręcz prosiła się o to, przecież Władysław Frasyniuk dwukrotnie odmówił demonstracyjnie stawienia się w prokuraturze. Wie pani, my wszyscy parlamentarzyści obozu rządowego zostaliśmy wezwani i przesłuchani przez prokuraturę na okoliczność tego głosowania w sali kolumnowej. Czy komuś z nas przyszło do głowy urządzać takie szopki jak Frasyniukowi? Wie pani, ile razy Zbigniew Ziobro jako były minister sprawiedliwości i prokurator generalny był wzywany przez prokuraturę zarządów Platformy Obywatelskiej? 60 razy. Czy chociaż raz pani redaktor albo Gazeta Wyborcza wyraziła swoje zdumienie, że Zbigniew Ziobro został wezwany i przesłuchany? Panie ministrze, ani razu nie wyraziłam swojego zdumienia. No właśnie, cały czas zadaję pytanie. A dlaczego? Nie wyraziłam zdumienia tym, ale co się pani, stało z Władysławem Frasyniukiem. Pozwoli po prostu pani, z panem rozmawiam, a teraz chcę zapytać o podwyżki dla policjantów. Pani, że ja wyrażę swoje zdumienie, że połowę czasu przeznaczonego na tę przesympatyczną rozmowę poświęciliśmy. Ja jestem zamiast winien, dojść do sęda, pytam o kajdanki, a pan cały czas to owija w bawełnę. No ale coś, już pani redaktor, możemy o podwyżkach dla policjantów. Bardzo proszę. Czy to będą podwyżki procentowe, czy będą podwyżki dla wszystkich, czy podwyżki będą dla najniżej uposażonych? Panie redaktor, i tak. Bo dzięki mojemu znakomitemu poprzednikowi, panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, mamy program modernizacji służb mundurowych. Nie tylko policji, ale straży pożarnej, straży granicznej i również nowej formacji, jaką jest Służba Ochrony Państwa, dawny BOR. Jeżeli chodzi o podwyżki dla policjantów, to tutaj mamy, można powiedzieć, jakby trzy rodzaje tych podwyżek. Jedna to jest ta generalna i do końca 2020 roku do polskiej policji popłynie ponad 6 miliardów złotych. 6 miliardów złotych oczywiście nie tylko na pensje, ale też na wyposażenie, na infrastrukturę, na środki transportu, ale w ramach tego na przykład od 1 maja będzie 150 milionów złotych wypłacone wszystkim funkcjonariuszom policji, ale wypłacone wedle zasady dla grup najniżej uposażonych, czyli dla tych policjantów rozpoczynających służbę albo będących w tych niższych stawkach zaszeregowania. Czyli to jest takie troszkę spłaszczenie widełek, tak? Nie, panie redaktor, to będzie jakby podniesienie atrakcyjności dla ludzi młodych, bo my mamy w tej chwili około 4000 wakatów, jeżeli chodzi o policję, ale też staramy się trzymać jak najwyższy poziom i dobór pozytywny, a nie negatywny, bo w roku ubiegłym na 23 tysiące chętnych do wstąpienia do policji zostało przyjętych tylko około 4000, czyli jakby ten poziom jest trzymany i zależy nam na tym, żeby do policji trafiały osoby najbardziej kompetentne, ideowe, ale żeby były to też osoby, które będą z racji swojej ciężkiej pracy i służby, bo to jest służba, otrzymywały godziwe wynagrodzenie. A czyli... to są pieniądze na zwiększenie liczby etatów, a nie tylko na podwyżki. Panie redaktor, oczywiście, że są, tylko że tak jak mówię, my mamy w tej chwili 4 tysiące wakatów. Wakaty na przykład zwiększamy w nowej służbie, jaką jest SOP. Mamy tak samo wakaty, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo wie pani, ta wraża i zła, antydemokratyczna władza Prawa i Sprawiedliwości, wie pani, do czego doprowadziła? No że praktycznie mamy tylko bezrobocie tak zwane techniczne. To znaczy stworzyliśmy taki rozwój gospodarczy naszego kraju. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego stworzył poprzez odpowiednie działania i poprzez odpowiednie uszczelnienie systemu finansów publicznych taką sytuację, że po pierwsze mamy na 500+, mamy na podwyżki i na modernizację służb mundurowych i mało tego, jedynie czego nie mamy, to odpowiedniej liczby rąk do pracy, bo tyle miejsc pracy w Polsce w ostatnich 2 latach powstało. I to jest najważniejsze. Będzie jeszcze więcej posterunków? Czy pan oczywiście. Będzie śladem Mariusza Błaszczaka odtwarzał, ale czy też oczywiście, tworzył nowe? Oczywiście, że tak. Będę odtwarzał te zlikwidowane w sposób zupełnie aberracyjny przez naszych poprzedników i tam, gdzie będzie tego wymagała sytuacja, gdzie będzie ku temu wola i chęć jakby samego samorządu, no i oczywiście będą ku temu wskaźniki ze strony komendantów wojewódzkich policji, potwierdzi to Komenda Główna Policji, będziemy tworzyć nowe posterunki i mamy na to środki. Dzisiaj rzeczywiście, wie pani, co jest dla mnie też największą satysfakcją, pomimo tej histerii, tej emfazy i tej hipokryzji, z jaką się na co dzień spotykamy ze strony naszych oponentów, 89% Polaków czuje się w Polsce bezpiecznie. A to jest zasługa was, szanowni państwo, funkcjonariusze policji, straży pożarnej, straży granicznej, za co serdecznie jako minister spraw wewnętrznych i administracji wam dziękuję, bo wykonujecie kawał dobrej i porządnej roboty, niezależnie od tego, jak Gazeta Wyborcza, Rzecznik Praw Obywatelskich, Obywatele i RP będą na was na koniec pytanie polityczne, bo tylko tyle zdążymy. Słucham. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję co do kandydata na prezydenta Warszawy? Czy Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, wyszedł przed szereg, popełnił falstart? W odpowiednim czasie, a chyba nie sądzi pani, że ja jako skromny dzisiaj i cichy i pokorny minister spraw wewnętrznych i administracji będę tutaj ośmielał się krytykować tak ważną postać w naszym państwie, jaką jest osoba marszałka Senatu, Izby Refleksji, Zadumy. A kiedyś słucham? Czas odpowiedni? Cytując jednego działacza z Podlasia, jak śnieg zelżeje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Beata Michniewicz. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już zapraszamy na skrót wiadomości, bo minęła 8.30. Krzysztof Zyblewski. Za półtorej godziny komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zbada zwrot kamienicy przy Lutosławskiego 9 na Żoliborzu. To kolejna nieruchomość przekazana w prywatne ręce wraz z lokatorami. Posłowie z komisji chcą się przyjrzeć sytuacji, w jakiej po reprywatyzacji znaleźli się mieszkańcy budynku. Będą wyjaśniać też wątpliwości dotyczące złożonego w latach 40. wniosku dekretowego. Podczas rozprawy zeznania mają złożyć m.in. lokatorzy kamienicy. Prezydent jedzie dziś na Litwę. Andrzej Duda podczas trzydniowej wizyty będzie rozmawiał z prezydent Dalią Grybauskaitę, weźmie udział w obchodach stulecia odbudowy państwa litewskiego i spotka się z Polakami. Prezydent odznaczy kilkunastu obywateli Litwy, polskiej narodowości, Polaków na Litwie, znaczeniami państwowymi i będzie rozmawiał z naszymi rodakami na temat problemów Polaków mieszkających na Litwie i ich oczekiwań co do polityki litewskiej. Mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Na Litwie żyje około 200 tysięcy Polaków. NATO tworzy ośrodek szkoleniowy w Iraku. Taką decyzję mają dzisiaj podjąć ministrowie obrony krajów sojuszu. Od niemal roku NATO prowadzi niewielką misję szkoleniową w brytyjskiej ambasadzie w Bagdadzie. W skład grupy szkoleniowców wchodzi jednak zaledwie 20 osób. Dzisiaj ministrowie krajów sojuszu mają dać zielone światło na stworzenie znacznie większej misji. Ma ona zajmować się zarówno szkoleniem żołnierzy, jak i pomocą w stworzeniu profesjonalnych instytucji i szkół wojskowych. Szkoleniowcy mają też uczyć Irakijczyków, jak rozbrajać domowej roboty miny pułapki. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg podkreśla, że odpowiednie szkolenie miejscowych sił jest ważne, by zapobiec powrotowi grup terrorystycznych. Kończymy już operację bojową i zaczynamy budować zdolności lokalne. Chodzi o to, aby Irakijczycy sami mogli stabilizować kraj i uniknęli powrotu ISIS czy innych grup terrorystycznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycy już Wyrzyka. Nord Stream 2 jest niepotrzebny, szkodliwy i dzieli zachodnią wspólnotę, ocenił w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Welt Mateusz Morawiecki. Premier powiedział, że gazociąg przez Bałtyk tworzy nowe niepotrzebne ogniska napięcia. Gdy powstanie Nord Stream 2, a biegnące przez Ukrainę gazociągi zostaną wyłączone, Rosja może w dowolny sposób eskalować konflikt, zaatakować cały kraj. Nord Stream 2 to krok w tym kierunku, ocenił polski premier dzień przed wizytą w Berlinie. Ponad 2 miliony 515 tysięcy Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą kredytów i bieżących rachunków na koniec 2017 roku. Wartość ich przeterminowanych zobowiązań sięgnęła 64,5 miliarda złotych. Wynika z raportu Infodług opublikowanego przez BIK Infomonitor. Według raportu rekordzista 61-latek z Lubelszczyzny jest zadłużony na ponad 66 milionów złotych. 85 tysięcy nowych firm trafiło do bazy danych o przedsiębiorstwach korzystających z rajów podatkowych. O sprawie poinformował francuski dziennik Le Monde. Z Paryża Marek Brzeziński. Do istniejących już danych dotyczących ulg podatkowych, jakie oferują na przykład Barbados czy Wyspy Bahama, dołączyły kolejne miejsca na mapie świata. Tym razem pod zupełnie innymi szerokościami geograficznymi. Są to Samoa, aczkolwiek nie zaznaczono, czy chodzi o Samoa zachodnie czy amerykańskie, Wyspy Cooka, które są państwem stowarzyszonym z Nową Zelandią i o Maltę. Ta ostatnia dłuższego czasu była czujnie obserwowana przez tych, którzy w imię walki z tak zwanymi rajami podatkowymi uważali, że ta wyspa jest miejscem ucieczki przed podatkami w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z tego powodu też sprawami fiskusa na Malcie zainteresowały się liczne parlamenty państw Unii. Malta dysponuje w internecie specjalnym rejestrem handlowym, którym zainteresowany może znaleźć firmę. Nie ma tam wymienionych ani akcjonariuszy, ani nazwisk osób nią zarządzających, ale pod jej przykrywką internauta może się starać o korzystne dla siebie decyzje podatkowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzisiaj rząd ma zaprezentować projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Powiemy o tym w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam o 9.30. Ranek mglisty w dzień. Na południowym wschodzie pochmurno, będzie padał śnieg, poza tym pochmurno z rozpogodzeniami. To w zachodniej połowie kraju. Wiatr słaby, na Pomorzu umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, minus 3 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Warszawie, Olsztynie i Zamościu, plus 1 w Trójmieście, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu, plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 9 piosenka dnia. Zaczyna się tak jakoś znajomo. przyjemna piosenka dnia. A jak jeszcze dodam, że pan ma na imię Marlon, to już w ogóle, prawda? Marlon Williams. W naszej piosence dnia spotkają się państwo z tym nagraniem dziś jeszcze wielokrotnie. Polecamy zresztą. 227-3, numer telefonu. Doktor Tomasz odpowiadał dziś na pytanie pani Anety o to, czy jesteśmy jako ludzkość skazani na spożywanie owadów. Jakiś czas temu miałem okazję być w restauracji, gdzie podawano wszystko po ciemku, było to w Polsce, więc nie było widać potraw, obsługa w noktowizorach. No i kucharz mógł się wyżywać dosłownie wszystkim, co tylko chciał. I kiedy się seans skończył, były światła już, to kucharz pytał, a co to było, wyliczając kolejne dania. I między innymi okazało się, że jedliśmy owady, które wszystkim bardzo smakowały. Także świetny sposób na przełamanie przekonań, że się nie da, tak da się, bardzo dobre, polecam. Bo czasem lepiej nie wiedzieć. Za 20 minut 9. Po 6 obiecałem Metalikę, u mnie słowo droższe pieniędzy. przyszedł list. Dopiero się obudziłem. Czy to już piątek? W zasadzie tak, za 16 minut dokładnie będzie piątek. Tu kolega... Dla kogo piątek? Dlatego piątek. Tak. Może nie drążmy. Kolega się przyznał, że też udało mu się zjeść kilka owadów. A jednak no też proszę, to usłyszeć. Proszę, nie, proszę. Zdarzyło mi się zjeść mrówki, a to bardzo smaczne stworzenia. Ale nie przypadkiem? Nie przypadkiem. Oczywiście, że nie przypadkiem. To są bardzo dobre, dobrze przyprawione, dobrze usmażone, mogą być naprawdę bardzo dobre. To jest przysmak w Kolumbii, to się je jako taką przekąskę, tak jak my jemy orzeszki, no to tam właśnie takie prażone mrówki z takim bardzo dużym odwłokiem, usmażone, uprażone, posypane solą. Przepyszne. Dziękuję. Nie patrz tak. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta, smakosz. To teraz będzie o polskiej muzyce trochę. Najpierw o takim owianym mgiełką tajemnicy trio, które nazywa się Bocca, owianym mgiełką tajemnicy, no bo tak naprawdę nie wiemy, kto wchodzi w jego skład, a Bocca zapowiedziała rychłą premierę swojej trzeciej płyty. 20 kwietnia ukaże się to wydawnictwo, a zatytułowano je Life on Planet B. Czym jest planeta B? Tak by zapytał dociekliwy redaktor. Redaktor pyta, dociekliwy, czym jest planeta B? Słuchaj, a czym jest planeta B? No widzisz, i muzycy od razu spieszą z wyjaśnieniem, bo piszą tak, to planeta, na której często świeci słońce, a gdy zapada noc, jest tak ciemno, że widać wszystkie gwiazdy. Tam czujemy się najbliżej kosmosu. Planetę B zamieszkują niezliczone gatunki ptaków drzewnych, egzotyczne koguty, kury, pies, oraz dwie wiewiórki. Mam nadzieję, że redaktor nie jest tak... Chip i Dale. Nie chce drążyć dalej i nie zapyta, czemu akurat dwie. Nie wiemy tego. Zawsze parami. Ale może ktoś zada muzykom takie pytanie. To teraz o trochę bliższej przyszłości, bo w najbliższą niedzielę po godzinie 19 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Trupa Trupa. To gdański kwartet, który w październiku ubiegłego roku opublikował album Jolly New Songs i jest właśnie w trasie promującej to wydawnictwo. Tak brzmi Trupa Trupa. Trupa Trupa jest świeżo po występach we Francji, a już w połowie marca wyleci do teksańskiego Austin, by wystąpić w ramach słynnego festiwalu SXSW. No a w niedzielę tutaj u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A już dzisiaj, czyli jeszcze szybciej i jeszcze bliżej, bo w tym studiu, w którym my teraz siedzimy, inni goście, program alternatywny Agnieszki Szydłowskiej obfitować będzie w wizyty. Najpierw będą to trzy dziewczyny z gangu Śródmieście, który pod koniec ubiegłego roku zadebiutował pełnowymiarową płytą. Jak same mówią, grają muzykę, uważaj, disco polo opartą o prawdziwe kobiece historie. Którą drogą doszły do tych brzmień, wychodzą z punkowych i z jazzowych korzeni, to zapewne opowiedzą już dzisiaj po godzinie 19. A po godzinie 20 w studiu pojawi się za to Bartosz Weber, czyli członek takich zespołów jak Baba, Mitch & Mitch czy Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. Bartosz opublikował właśnie singiel z dwiema piosenkami, a wkrótce wybierze się w krótką trasę koncertową, o której na pewno opowie dzisiaj po godzinie 20 na naszej antenie Agnieszce Szydłowskiej.